بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، ikiwa ni usiku wa tarehe 14 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1440 katika darasa la kitabu Sharh As-Sunnah lil-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. تفكيا قول المصنف رحمه الله تعالى قال: ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، فإنك أمرت بالسكوت عنهم، ولا تمكنهم من نفسك. أما علمت أن محمد بن سيرين رحمه الله مع فضله لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة، ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل، فقيل له فقال: أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: قوله ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، معنى وستفوت حيلة، وقت هنا علم يكتاك ورود أهل البدع. قال: إذا أردت أن ترد على أهل البدع فلا ترد عليهم بجهل، فإن هذا يزيد البلاء بلاء. ونبتاك كورود أهل البدع بس أسيورود كوجينغا كواني كفانيهيفو وزيديش بلاء يويا بلاء اليوكو. فلا ترد عليهم إلا بعلم، وسيورودي اسبقوا كعلم. إذا كان عندك علم واستعداد لمعرفة الرد فرد، وإلا فلا تدخل في هذا الميدان. إكيوا أنيليم نوميجيان را katika kujua kuwarudi kwa ilmu basi warudi, la sivyo usiingie katika uwanja huu. Fayakunu ma tufsidu akthara mimma tuslih, ikawa kuharibu kwako ni zaidi ya kutengeneza kwako. لا ترد عليهم بهواك أو بما يتراءى لك من الفكرة، وسيورود أهل البدع كهوى ينفسياك أو ككيل ونتكيون بكتك فكرة. لا ترد إلا بعلم وإلا فتوقف، وسيورود وتو بدع اسبقوك علم، لا سيفيو نمازا تليا توقف. قوله: فإنك أمرت بالسكوت عنهم، كوني حقيقة ويوي أميامرشوا كوني مزيا. إذا لم يكن عندك علم فاسكت، إكيوا هنا علم ya kuwarudi watu wa bid'a, basi nyamaza. Naam, ikrah ma huma alayhi wa ankirhu biqalbika, lakin la tadkhul ma'hum fi raddin biduni ilmin fayakunu ma tufsidu akthara mimma tuslihu. Ndiyo, yatakikana uchukie na kufanya inkar kwa moyo wako, lakini usiingie katika mapambano bila ya ilmu, ukawa utaharibu zaidi ya kutengeneza, kaharibu badala ya kutengeneza. Qauluhum wala tumakkinhum min nafsik, wala usiwamakinishe ahlul bid'a kwa nafsi yako, ukawapa nafasi. لأنك إذا رددت بجهد مكنتهم من أنهم يردون عليك ويتغلبون عليك. سباب ukiwarudi kwa ujinga umewamakinisha wao wao watakurudi wewe na kukushinda kihoja, pamoja na kuwa hawana hoja, ni hoja tata, lakini kwa kuwa hujajua kuzijibu zikawa zitakushinda. ويذكرون الأخطاء التي وقعت فيها فتكون أنت المخطئ. تونا وتجي لمكوسا وليكوسيا تونا كان مرزواتك وين دي مكوسي. لكن إذا رددت بعلم وحجج ما استطاعوا أن يردوا عليك. لكن أكي ورودك وعلم نهوجا هاويزك كرودي, bali kitakachobakia itakuwa ni matusi tu. Naona kitakachobakia itakuwa ni matusi, lakini hawawezi kukurudi maadamu umezungumza kwa ilmu, kwa sababu ilmu imeitwa sultani kwa nguvu iliyokuwa nayo juu ya watu. Kunaporudi ahlul bid'ah, ni lazima uwarudi ukiwa una ilmu na yale unaoyazungumza. Tafuta ilmu, makinika katika ilmu, kisha ndio uwarudi ahlul bid'ah. Qawluhu ama alimta anna Muhammad ibn Sirin rahimahullah ma'a fadlihi lam yujib rajulan min ahlil bid'ah fi mas'alatin wahida. Je, una habari wa Muhammad ibn Sirin pamoja na fadhila yake na ilmu aliyokuwa nayo, hakumjibu bwana mmoja katika watu wa bid'a mas'ala mmoja aliyomuuliza? Qala Sheikh al-Fawzan, Muhammad ibn Sirin min kibari tabi'in wa min ahli al-ilm al-mashhurin. Muhammad ibn Sirin ni katika tabi'in wakubwa, katika wanaovyuoni ambao ni maarufu na mashuhuri. Wa ma'a hadha lam yadkhul fi ar-radd 'ala hadha ar-rajul, pamoja na fadhila yake hii aliyokuwa nayo, hakuingia katika kufanyiana rudud na huyu bwana. Li'annahu yara anna ar-radd 'alayhi la yujdi, kwa sababu alikuwa akiona hata nikimrudi huyu bwana hakuna faida yoyote atakayoipata. Lianna su'alahu laysa su'ala ilmin wa innama su'alu ta'annut, kwa sababu suali alilolileta si suali la ilmu, ni suali la ukaidi na inadi. Kuna watu wajulikana hata ukamwambia nini ile bid'a yake, yeye القول ما قالت حذامي إذا قالت حذامي فصدقوها. نميمي نميمي نهيفي نهيفي كما هو يوچانا ناي وزيكم لازمشا. wala hukupewa wewe hatamu za kuongoza watu. Anayeongoza watu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu hulka yao ni washindani, na hili jambo wapo watu katika watu wa bid'a wakaidi sana. Hata ukamwambia nini, inshallah ile hoja inamshinda pale, hajui ajibu nini, atakwepa akimbie kwenye mada nyingine. Na hivi ndivyo walivyo ahlul bid'a, kila anapokamatwa katika mada fulani atageuka ageuze aende kwenye mada nyingine, na sio kuwa eti hajui kama pale mahali sasa nishafika mahali kwenye kikomo siwezi kujibu pale, la, yajua. Sasa kama huyo achana naye, huyo achana naye, ajijua kama ni muongo. Aweza kusema hadithi akasema hii hadithi iko katika sahihu al-Bukhari ama sahihu Muslim. Akatokea mtu akashika sahihu al-Bukhari vya Musa akamwambia hashika hii hapa nionyeshe kwa wapi hadithi hii. Hii hapa sahihu al-Bukhari. Akamkwepa hapo hapo, na asiseme kuwa mimi ninadanganya. Mimi ninadanganya. Na hili jambo hili liko wazi. Na sisi tumeona mijadala mingi zamani ilikuwa ikifanywa masufi na hao wanaojiita watu wa sunna, wakati huo wakionekana ni watu wa sunna, basi walikuwa masufi wengine wakizungumza sahihi hadithi kwenye sahih Muslim. Kuna mmoja naikumbuka vizuri sana, sema sahih Muslim, akaletewa kitabu sahih Muslim hapa tuonyeshe, hiyo hakuna hapa. Sijui alijitoa vipi yani ili asionyeshe, kwa sababu haiko kweli hadithi, haiko kweli hadithi. Na yeye wajua ndani ya moyo wake fika kuwa hii hadithi haimo, lakini hakutarajia kuwa kutakuwa na mtu pale amebeba sahihi Muslim atampa amwambie hebu toa sasa hii kiapasa kwa Muslim, si hata sahihi Muslim hii hapa shika tuonyeshe. Kwa nini lazima, kwa nini hivi? Basi hivyo hivyo ndio ikatoka. Kwa hiyo wako watu ambao wafanya inad, si kuwa eti aitafuta haki, hata akizungumza itaka haki, hata akizungumza akikwambia katika dhahiri yake kuwa mimi natafuta haki, hatafuti haki kulingana na maswali anavyojibu na kuyauliza, utajua huyu ni mtu wa tanattu na taannut na inad na yote anayo. قال الشيخ الفوزان وهذا من الحكمة كتمجيب متكما هوني كتك حكمة لأن قصد أهل الشر أن يثير الشر وسبب ما لينغو يواتو شاري نكوينيزا شاري فهو لما أدرك منهم هذا وأنهم ليسوا مسترشدين ولا طالبين للحق وإنما يريدون التشويش سكت عنهم وتركهم. Al-Imam Muhammad ibn Sirin alipojua kuhusu hawa watu kuwa hawataki uongofu wala hawaitaki haki, wanachokitaka ni kuleta tashwishi tu hapa, basi akanyamaza akawawacha. Wa sha'iru yaqul idha nataqa as-safihu fala tujibhu fa khayrun min ijabatihi as-sukutu. Anapotamka na kuzungumza mpumbavu usimjibu. Jawabu bora kabisa la mtu mpumbavu kumnyamazia. Mtu safihi usizungumze naye, mwache, kwa sababu si mtu wa elimu, hatokuelewa kile unachokizungumza. Ni safihi. Ni kama wataka kumkinaisha mmoja katika khawarij kwa kiongozi fulani wa nchi fulani ni Muislamu, ye hataki awe Muislamu, wewe umtetea. Sio kuwa akisikia ni Muislamu atafurahia, alhamdulillah, kumbe basi mimi nilikuwa nikifikiria si Muislamu, lakini alhamdulillah umenieleza, mmeelewa, kumbe Muislamu mwenzetu yule, alhamdulillah. Akasirika wewe ukithibitisha Uislamu wake, afurahi akiingia kwenye ukafiri. wewe walionaje hilo? Hivi mtu atakikana afurahi watu wakifuata Uislamu ama akasirike? Sasa ikiwa wewe wazungumza na mtu ambaye akasirika, mtu akibakia katika Uislamu, yeye atakaa toke aswa katika Uislamu, huyo utaanza wapi kumkinaisha aelewe? Ndio pale ukaona wafanya vituko vya aina aina na kuuliza maswali ya ajabu ajabu na kujibu maswali dufu dufu bila mpangilio wote. Hakuna ufalme katika dini. Akaambiwa Daudi alikuwa nani? Waatahu Allahu al-mulka wa 'allamahu mimma yasha. Na Suleiman alikuwa nani? Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Wasemaje bwana? Ah, wajua. Sio unasema hakuna katika dini kitu chaitwa ufalme. Sababu utakwenda wapi? Kwa sababu wazungumza mambo bila ya nini? Bila ya ilmu. Na anayezungumza bila ya ilmu atazungumza mambo kama haya mengi sana. Mtu kama huyu achana naye. Qawluhu wala sami'a minhu ayatan min kitabillahi azza wa jalla. إذ من يقول أسمعك آية أو يريد أو نريد أن نبحث في معناها كمونا متو نتاكا كسكليزيشا آية أما نجوتو فاني وتفيت مانا هي آية النيني وهو يعرف مقصوده وأنه ليس قصده الاسترشاد فإنه لا يجيبه إكي ووجوه ملنغوياكنك وهو يمتو هتاكي ونغوفو نوساوة سمجيبو ولا يفسر له الآية ولا يسم فسريه آية أشانا حتى كتك عوام وابو باذي وات وابين تتو شندان أو نكاني نا إيه أشندانا نوليو صوما نا إيه بيا ونكاني يوم تنا كي ومسكتين يتنينيو أنا صوتياك يو إلي وات وزنقوك يبالي وموني أوه يوزنقومزا نمكمبوكا موجي يبين تكفانيه aiza kuja tu kurupuka marungi halali, utakwambia hivi marungi halali, basi ndiko akimwambia eh halali ya eh halali, basi wakasirika akimwambia hivi. Sasa usema wewe halali, sasa ukasirikia nini? Haya, mmoja alikuwa kila siku akinifuata marungi halali, mimi nda zangu asiye hafurahi kumbe asipojibiwa. Siku moja ami mwanzake akamwambia haya halali halali, nenda kale wewe na mke wako na watoto wako, kakaeni nyumbani mule kweni kabeji, kuna mtu hali na mkio na watoto na sukuma wiki na spinach, sio mwaka mkila baba mama watoto na marungi pia tandika ule halali, sio eh wanitajia mke wangu wanitajia watoto wangu, ah sio sema halali. Haumpata mwenzako kama wewe akili yako ndogo kama wewe akakujibu kwa akili yako ndogo hiyo hiyo. Sasa hao watakawapati watu rika lao ndio watawaelewa. Wewe utaanza wapi wewe? Lakini subhanallah, mtu upata watu kama yeye akamjibu hivyo hivyo. Lakini wewe talib ilmu, tanazzah an hadha. Wachana nao tu kama hao. Sijitie katika muhatarat na dini. Na wajua huyu mtu hakuja hapa kutaka usawa. Wewe mkuja hapa kuleta ushindani. Ondoka nda zako. Na hakuna kitu kinachomuudhi mtu wa inad kama yuko mnyamazia. Chamuudhi sana. Na wapi nyamaza tu, mwangalie tu. Kule kunyamaza kusha tafsiri maana yake. Wa idha sami'u al-laghwa a'radu 'anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun 'alaykum la nabtaghi al-jahilin. Ambe maneno mazuri toke ndeza. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لكن سمسمي آية وسمبي وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما كشو ينزاك ويو ممتوسي وشمبي يا جاهل. لا لا إي آية معنى يكي نكوا ونبوزن قمزي ونوتو جينغ حسيما من إنو ياماني وكوندوكا باسي الحمد لله الله يهديك بس خير إن شاء الله ويو ينزاك وموندوكي يدمتو سيشن داني ناي. Mufti wa Oman Khalili alitaka mjadala na Sheikh bin Baz rahimahullah, tena akasema vyombo vyote vya habari viletwe. Akafuatwa Sheikh bin Baz akasema la hatta yu'mina bil athara, mpaka aamini hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa nitamwambia nini? Nikimwambia hadithi asema siamini, antaanza wapi kumweleza huyo mtu? Inad hataki haki, akampuuza na jambo lake likafa, hakuna mtu alimshuhudia. Na kama yule mmoja, kuna bwana mmoja alitoa hutuba kama 6-7 azungumza da'wa salafia, hawa salafia jadida hawa tena iwachemka, najirikodi na video, akasirika. Nafikiri wakasirika kuliko wakizungumza masufi, kuliko wakizungumza mashia. Yani hii yanikumbusha makhurafi. Makhurafi waweza kukaa pamoja na mashia, akatukana Abubakar, akatukana Umar, akatukana Uthman, kimya, asemi kitu. Lakini mwambie maulidi mbid'a, we ndio utakijua hiki nini, ndio utakijua hiki nini. Alivyotajwa Abubakar na Umar na Uthman na mashia tukano, yeye yuko kimya pale pale. Kwa nini? Usipoku na yeye tu, lakini asiguswe. Akaambiwa maulidi mbid'a bwana, la ilaha illa Allah. Ni kama mtu ana masi vile, akasomewa aya ya kumgusa na kumchoma yule jini, basi namna atakavyoruka. Hakadha huyo mtu wa bid'a, wamjua ni mtu wa inad, achana naye, usiingie naye katika mvutano. Qala faqila lahu faqala akhafu an yuharrifaha fayaqa'u fi qalbi shay'un idha fataha lahu almajal rubbama yaqa'u fi qalbi ibn sirina shay'un min shubuhatihi fahuwa yuridu sadda hadha albab. Subhanallah, salaf walikuwa wakiogopea sana shubuhati zisiingie katika nyoyo zao. Bimaana mtu wa bid'a kama hivi akija akizaa kuzungumza, hata aya akimkatalia, sitaki kuisikia. Pia aya ukisoma, na pengine amehifadhi ya Qur'ani yote, hata kusikia watu wa bid'a, ili kufunga mlango wa kuingia aina yote ya shubha katika moyo wake. Lakini leo tunaona baadhi ya ndugu zetu hutenga wakati haswa na wakati wa kumsikiliza mtu wa bid'a akizungumza, na akamsikiliza mwanzo mpaka mwisho, huku kila akizungumza kitu afikiria nitakirudi vipi, ya nini upate tabu hiyo, goigoi yule, achana naye. Hizo dakika zako 10 za kumsikiza msufi azungumza ama hizbi azungumza, si bora kwako? Ungechukua msahafu ukasoma nusu juzuu hiyo, ukapata thawabu. Ama ukamsikiliza mwana wa chuoni wa sunna, ukapata faida. Kwa mfano, fatawa Nurun ala Darb huwa ni dakika 20 mpaka 25, saa nyingine 15. Chukua zile download, kila ukikaa na faragha sikiliza moja, utapata faida kubwa sana ndani yake. Kila siku sikiliza moja tu, dakika 15, sikiliza mwanzo mpaka mwisho, maswali namna yalivyojibiwa na wanaovioni wetu. Lakini utamkuta mtu ana wakati mrefu wa kumsikiliza mtu wa bid'a, wallahu almusta'an, akanywa zile shubuhati mpaka zikam aqal shay zikamtia shaka katika ule msimamo aliyokuwa nao, wallahu almusta'an. قال رحمه الله تعالى وإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله كم سكيه متوسيم سيسيت ومعظمي شاء الله إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيندي أنا بسكية حديث زمتو صلى الله عليه وسلم سيسيت ومتكاسى الله فمعظمي شاء الله فاعلم أنه جهمي يكون جهمي يريد أن يرد آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم taka kuirudisha hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم na kuipinga. Wayadfa'uhu bihadhihi alkalima wa huwa yaz'umu annahu yu'azzimu Allah wa yunazzihuhu idha sami'a haditha ar-ru'ya wa haditha an-nuzul wa ghayrihi. Akisikia hadithi za sifat kama hizi ajifanye yeye amtakasa Allah subhanahu wa ta'ala, kumbe si mkweli. Anachokitaka ni kupinga hizi hadithi za Mtume صلى الله عليه وسلم zinazungumzia sifa za Allah azza wa jalla. أفليس قد رد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال إنا نحن نعظم الله أن ينزل من موضع إلى موضع فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره فاحذر هؤلاء. أسمع جي huku sikurudi hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam anaposema sisi tumaadhimisha Allah kushuka katika sehemu moja kwenda nyingine, si adai kuwa amjua zaidi Allah kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi jitahadhari na mtu kama huyo. Fa inna jumhura an-nasi min as-suqati wa ghayrihim ala hadha al-hal wa hadhir an-nasa minhum. Taeleza hapo chini كما يقولون الشيخ الفوزان. قال قوله: وإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه جهمي، لأن الجهمية إذا سمع أحاديث الصفات مثل حديث النزول وحديث رؤية المؤمنين الله عز وجل قال إننا نعظم الله عز وجل. هو جهمي أكستي حديثي زنزوم زي صفة الله سبحانه وتعالى كما صفة يكشكك الله سبحانه وتعالى كتكن بينه يكوانز أو صفة يكوامين وتمون الله عز وجل وتمونا سيما سيسي تمعظميشا الله، أي إننا نعظمه عن هذه الأحاديث سيسي تمعظميشا نكم تكاسى الله كتكمانا حديثيزي، لأنها عنده تقتضي تشبيه الله بخلقه. وسباب وكيي هذه حديثي زبيب معانا يقوم فنانيشا الله نذيوم بواكي، وهذا تنقص لله فيكون عنده أن أحاديث الرسول فيها تنقص لله نكون فننشاء الله نفيهم بواكي نكون تيو بنغوفنا دساري الله كويبوكو مدياك أحاديث زمتوم صلى الله عليه وسلم ننياك منكم تيو دساري الله نوبنغوف سبحانه وتعالى وفيها تشبيه نكون فننشاء ننياك. فهو لا يريد تعظيم الله العظيم الحقيقي، yeye anachokitaka si kumadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala kule kuadhimisha kwa uhakika, la, walakin lahu hadafun min hadhihi alkalima, ana malengo katika maneno yake haya. Wa huwa yuridu annahu la ya'malu bihadhihi alahadith, anachokitaka ni kuwa yeye hatendei kazi hadithi hizi, hazikubali. Qawluhu يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعه بهذه الكلمة، أي بكلمة نعظم الله. أنا chukitaka na malengo yake ni kurudisha hadithi za Mtume صلى الله عليه وسلم na kuzikataa kwa neno hili la kusema kuwa aadhimisha ahadithi am aadhimisha Allah. فهي كلمة حق ولكن يراد بها باطل، ni neno la haki lakini anachokikusudia ni batil. Yuradu biha raddu ahadith as-sifat as-sahihah ath-thabitah 'an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam li'annahu za'ama annaha tanaqqusun lillahi 'azza wa jalla, anachokitaka ni kurudisha hadithi zinazozungumzia sifa za Allah ambazo ni hadithi sahih zilizothubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu kwa madai yake ahadithi hizi ni zenye kumtia upungufu Allah azza wa jalla, madai ya Jahmiya. Qawluhu faqad za'ama annahu a'lamu billahi min ghayri, ay annahu a'lamu billahi min ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, wa hal ba'da hadha al-kufr kufrun wal 'iyadhu billah, ni kama kudai yeye ana elimu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala zaidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, je kuna kufru zaidi ya kufru hii? Sallallahu alafia. Qawluhu fa inna jumhura an-nasi min as-suqati wa ghayrihim ala hadha al-hal, as-suqa yani al-awam, watu wa kawaida wasiokuwa na elimu, idha sami'u kalimatan au kalimata tu'azzimu Allah, akisikia hili neno ya kuwa kumadhimisha Allah, akhadhu kalam al-jahmi ala dhahirihi li'annahum la yadruna muradahum, utaona wayachukua maneno ya huyu jahmi vile vile alivyo dhahiri yake, kwa sababu hawajui malengo yao nini. Ni kama leo awamu wengi wametekwa na fikra za mashia, kwa sababu wakitarajia kuwa ni urongo yale yanayozungumzwa kuwa mashia wa kufurisha masahaba wa watusi wakezi mtume za sallam na kuwa kufurisha wao, waona ni uongo, wasingiziwa. Kwa nini? Kwa sababu akisimama mshia azungumza tofauti, asemi si atukani masahaba wala tujasema chochote, lakini kesho yule yule ami anayewatetea yeye atawatukana masahaba, wala si yote mwingine, yeye mwenyewe kesho atakuja kuwatukana masahaba al-iyadhu billah, atavutwa polepole akishaingia katika mtego, basi khalas. Wallahu almusta'an. نسأل الله أن ينفعنا ما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.